دعائیں کی گئی ہیں، بابرکت ہونے کی دعائیں کی گئی. وہ زرخیز ملک ہے، ظاہری اور باطنی خوبیاں اللہ نے اس میں رکھی. وہاں ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں. وہاں وہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے، اور سینکڑوں ہزاروں نبیوں کا وہ مسکن اور مولد ہے. اور وہاں پر قبلہ اول ہے، اور اس لیے اس کو ارض مقدسہ کہا گیا، پاک زمین. اور ظاہری طور پر بھی وہاں باغات اور سبزہ زار، پانی کے چشمے اور موسم کا اعتدال، یہ ساری باتیں وہاں پر حاصل ہیں. اس لیے اس کو ارض مقدسہ کہا گیا. درخت بابرکت ہیں، زرخیز ہیں. وہ خطہ ہی ایسا ہے، اور اس کے اندر خدا نے بڑی ظاہری اور باطنی خوبیاں رکھی. لیکن اب حالات کے انقلاب سے وہ تو قبلہ اول بھی ناپاک ہاتھوں میں ہے، اور غلبہ اب یہودیوں کو ہے، اور ریشہ دوانیاں نصارہ کی چلتی ہیں وہاں، اور مسلمان بالکل نہایت ہی پست ہو کر رہ گئے. ورنہ وہ خطہ تو ایسا تھا، مقدس خطہ تھا، اس کے امین مسلمان تھے ہمیشہ، اس کی حفاظت کے ذمہ دار، اس کے تقدس کے ذمہ دار یہ لوگ تھے. مگر ہماری بدعمالیوں نے، مسلمانوں عربوں کی بدعمالیوں نے یہ کر دیا سلسلہ، تمام ذلتیں آ رہی ہیں. تو ارض مقدس اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہاں ظاہری اور باطنی بڑی خوبی. مصر کا شاعر شوقی، یہ عربوں میں ایسا تھا جیسا اردو میں اقبال، ایک ہی دور کے شاعر ہیں، وہ بھی قومی شعور رکھتا تھا، تو ملوکیت کے دامن میں تھا. 1931 میں فوت ہو گیا تھا وہ، آخری دور کا سب سے بڑا عربی شاعر شوقی، احمد شوقی سے بڑا کوئی شاعر اس دور میں نہیں گزرا. عربی ادب اور لٹریچر سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ 1000 سال میں اتنا بڑا شاعر نہیں پیدا ہوا زبان عربی کے اعتبار. اس نے بھی دمشق کے بارے میں یہ کہا، دمشق پہنچا تو کہتا ہے، آمنت باللہ واستثنیت جنتہ، دمشق روحان، دمشق روحم و جناتم و ریحان، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں لیکن جنت کو میں نے مستثنا کر دیا ہے. جنت پر ایمان لانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دمشق خود جنت کا نمونہ ہے. یہاں وہ ساری خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں جو بہشت کی تعریف میں اللہ نے فرمائی، خوشی ہے، راحت ہے، جنات ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، سبزہ زار ہیں، پانی کے چشمے ہیں، نہریں ہیں، تمام چیزیں خدا نے رکھی. یہ شاعرانہ مبالغہ کیا ہے، لیکن بات تو ہے کہ وہ خطہ ایسا ہی ہے. تو ارض مقدس میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ یہ تیری اولاد کا مرکز ہوگا، اور دیکھو اپنے پشتوں پر مت پھرو، نقصان اٹھاؤ گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، جیسا حکم ہو رہا ہے تم جاؤ، وہ فتح ہو جائے گا ملک. تو کہنے لگے بنی اسرائیل، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اس میں تو بڑے جبار لوگ رہتے ہیں، قوم عمالقہ تھی، وہ بڑے قداور تھے، طاقتور تھے، اور ان کی سلطنت وہاں جمی ہوئی تھی، بڑے جبار لوگ رہتے ہیں، ہم تو ہرگز اس جگہ نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ چلے نہ جائیں وہاں سے. اگر وہ چلے جائیں گے تو ہم پھر داخل ہوں گے، ان کی موجودگی میں تو ہم جا نہیں سکتے، نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے جبار ہیں اور بڑی طاقتور لوگ ہیں، ان کی گرفت بڑی سخت ہے. دو آدمیوں نے کہا، ان میں سے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے اور جن کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ، وہ دو تھے، 12 آدمیوں میں سے یوشع اور کالب. یہ دو حضرات یوشع کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی، اور ان کی وفات کے بعد یہی جانشین تھے یہی دونوں حضرات. تو وہ بھی گئے تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. دیکھو عقیدے کا صحیح ہونا, نبی کا اتباع, یہ خدا کا بڑا احسان ہے. جیسا نبی نے فرمایا تھا انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا, گڑبڑ نہیں کی, اور باقیوں نے آ کر گڑبڑ کی. دشمن کے خطرناک حالات سنائے, ان کی جرات بہادری اور قد کا اور ان کا نقشہ کھینچا تو لوگ خراب ہو گئے, دہشت پیدا ہو گئی لوگوں میں. ان پر اللہ نے انعام فرمایا تھا ایمان کا ملنا اور نبی کا اتباع نصیب ہونا. وہ کہنے لگے کہ ادخلوا علیہم الباب, تم ایک دفعہ یہاں سے چل کر وہاں دروازے میں داخل تو ہو, یقین ہے کہ تم داخل اگر ہو گئے دروازے میں تو تم غالب آ جاؤ گے. یہ بات انہوں نے کہاں سے کی؟ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے. جب اللہ کا ایک نبی فرما رہا ہے کہ خدا کا حکم ہے, یہ اللہ نے تمہارے لیے یہ سرزمین لکھ دی ہے, تم جاؤ وہاں, لڑائی کی بھی نوبت ممکن ہے نہ آئے, آئے گی بھی تو یہ باتیں تو ہوتی ہیں, جہاد تو بہرحال کرنا ہی پڑتا ہے, تم وہاں داخل ہو گئے تو غالب آ جاؤ. یقین ہے کہ اللہ کا نبی صحیح فرما رہا, خدا نے یہ سرزمین تمہارے لیے مقدر کی ہے, لکھی ہوئی, پھر کیوں پسو پیش کرتے ہو؟ اور اللہ کی ذات پر اعتماد رکھو. ظاہری نہ دیکھو کہ ہم بے سر و سامان ہیں, ہم غلامی سے نکل کر آئے ہیں, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہماری تعداد کمزور ہے یا کچھ ہے, ان چیزوں کو نہ دیکھو, خدا کی ذات پر بھروسہ کرو. جب خدا کی جانب سے نبی کہہ رہا ہے کہ چلو, تو ظاہر ہے کہ حکمت اسی کے اندر ہوگی, اللہ کی تائید اسی کے اندر. اور پہلے بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل یاد رکھو, انی معاکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, اس کی آمنتم برسلی وعزرتموہ, میرے رسولوں پر اگر یقین رکھو گے, ایمان لاؤ گے اور ان کی تائید کرو گے, نماز اور روزہ ادا کرو گے اور خدا کی راہ میں صرف کرو گے مال کو, یقیناً میری تائید تمہارے ساتھ ہوگی. تو یہ ہے کہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرو. اگر تم ایمان رکھتے ہو, ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ تمام کاموں میں جو بھی کرتا ہے وہ کام خدا کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے, مادیت پر, روپے پر, اسلحہ پر, جتھے پر, کسی پر اعتماد نہ, اعتماد خدا کی ذات. یہ سب اسباب ظاہری ہیں, اللہ اگر چاہے گا تو اس سے اثر پیدا کر دے گا, اگر نہیں چاہے گا تو کچھ بھی اثر نہیں نکلے گا. اس بڑے بڑے اسلحہ, بڑے بڑے گودام پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ادھر سے خدا کے حکم کی تعمیل اور تیاری اور جان فشانی تو ہونی چاہیے. خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے تم کم سے کم جاؤ تو صحیح. انہوں نے نصیحت اور خیرخواہی کی بات کی کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو, خدا کی ذات پر بھروسہ کرو, ایسا نہ کرو. لیکن اگلی آیتوں میں اس کی اللہ نے وضاحت فرمایا کہ قوم بالکل انکار کر گئی اور برے کردار کا ثبوت دیا انہوں نے, اور عرصہ دراز تک محروم رہے. پھر چل کر جب نیا خون اور نئی نسل آئی اور اچھے شعور والے لوگ اٹھے, جہاد کیا, تو اللہ نے پھر وہ سرزمین بعد میں ان کو عطا فرمائی. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قالوا کہا ان لوگوں نے اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس ملک میں کبھی بھی جب تک کہ وہ لوگ جبار لوگ اس کے اندر ہوں گے فذهب جا تو اور تیرا پروردگار پس تم دونوں لڑو جا کر بے شک ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پروردگار بے شک میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنے نفس پر اور اپنے بھائی پر ففرق بیننا پس فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فإنّا بے شک وہ سرزمین محرمۃ علیہم حرام قرار دی گئی ہے ان پر 40 سال تک یتیہون فی الارض یہ سرگردان ہوں گے زمین میں پس نہ افسوس کر تو اس قوم پر جو نافرمانی کرنے والی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم کو اللہ کے انعامات یاد دلائے اور ان کو جو فضیلت اللہ نے دی تھی اس کا ذکر کیا اور ان کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنا اور ان کے اندر بادشاہوں کا مقرر کرنا اور دیگر فضیلت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی ان کا ذکر کیا اور پھر ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے جہاد کا حکم دیا کہ یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدے کے مطابق تمہارے لیے لکھ دی ہے تم جہاد کرو اور وہاں اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہاں تو جبار لوگ رہتے ہیں قوم عمال کا جو بڑے قداور ہیں طاقتور ہیں تو اس کے اندر اس سرزمین کے اندر وہ رہتے ہیں ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہوں گے دو آدمی جن پر اللہ نے انعام کیا تھا ان 12 آدمیوں میں سے جن کو خبر گیری کے لیے اور دشمن کے اطلاع حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا ان 12 آدمیوں میں سے 2 آدمی جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کیا تھا اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے نبیوں کی وفاداری اور اطاعت کا جذبہ موجود تھا ان 2 آدمیوں نے جن میں اللہ کا خوف تھا انہوں نے کہا کہ تم اس ملک کے دروازے میں داخل ہو اگر داخل ہوگے تو یقیناً تم غلبہ پا جاؤ گے اللہ کے نبی کا فرمان برحق ہے اور خدا کا وعدہ بھی سچا ہے تم بزدلی کیوں دکھاتے ہو تم خوف نہ محسوس کرو تم صرف وہاں داخل ہونے کی کوشش کرو خدا تم کو غلبہ دے گا خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو یہ 2 شخص حضرت کالب اور حضرت یوشع تھے علیہ السلام باقی 10 آدمیوں نے آ کر اس قوم کا حال جباروں کا حال ایسا بیان کیا کہ لوگوں کے درمیان بزدلی اور کم ہمتی پیدا ہوئی تو اب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف لفظوں میں یہ کہا قالو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ انا لن ندخلہا ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس سرزمین میں جب تک کہ وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں بلکہ تورات کی روایت کے اندر گنتی کے باب میں اس طریقے سے ہے کہ جب ان 2 آدمیوں نے آ کر ایسی ترغیب دی جہاد کے لیے اور خدا پر بھروسہ کر کے دشمن کے ملک میں داخل ہونے کے لیے مشورہ دیا تو وہ لوگ رونے لگے اور زور زور سے چلا کر، اور یہ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر کڑکڑانے لگے اور غصے کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو وہاں ہی مصر میں مر جاتے تو اچھا ہوتا، صحرا کے اندر ہی ہم ہلاک ہو جاتے تو اچھا ہوتا، اب ہم تلوار کی زد میں آئیں گے اور ہماری عورتیں بیوہ ہوں گی، ہمارے بچے اور عورتیں دشمن کے قبضے میں جائیں گی۔ تو اس قسم کا انہوں نے جواب دیا اور ایسی کارگزاری ظاہر کی، اور ساتھ ساتھ ہی ان دو آدمیوں کے بارے میں جنہوں نے جہاد کا کی ترغیب دی تھی ان پر سنگباری کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کو ماریں پتھروں کے ساتھ، ہلاک کر دیں کہ یہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے یہ کام کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی، یہ ساری قوم اکثر جو جماعت تھی ان کا یہی حال تھا۔ وہ دو آدمیوں کو اللہ نے مستثنا قرار دیا جن میں خدا کا خوف تھا، باقی ساری جماعت رلی ملی یہی کچھ کر رہے تھے، اور صاف جواب دے دیا ان نظنت خلا بدم مادام پیا، اور نہایت گستاخی سے پیش آئے، فذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، ہم نہیں جا سکتے۔ یہ جو ہے یہ ترکیب جو استعمال کی ہے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تو مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے، فذهب انت وربک فقاتلا، مجازی معنی اگر مراد ہو تو اس میں کفر نہیں لازم آئے گا، اگرچہ یہ کلام بے ادبی کا ہے اور نامناسب ہے، لیکن کفر کا کلمہ نہیں بنتا۔ یہ ہے کہ ہم تو نہیں جا سکتے، ہماری تو ہمت نہیں ہے، آپ جائیں اور خدا آپ کا مددگار ہے تو آپ بے شک جا کر کے لڑیں، خدا جو ہے وہ معین اور مددگار کے طور پر۔ یہ مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اگر اس سے ایسا ہی معنی مراد دیں کہ تم جاؤ اور خدا تمہارے ساتھ جائے، تو اس طریقے سے جنگ کے اندر جیسا کہ آدمی جاتے ہیں ایسا ہی خدا کے بارے میں اگر وہ یہ تصور رکھتے ہیں، یہ نقشہ ذہن میں رکھتے ہیں، تو یہ کفر کا کلمہ، نہایت ہی گستاخی اور بے ادبی کا کلمہ۔ تو بنی اسرائیل سے ایسے کلمات سرزد ہوتے رہتے تھے، گستاخی کے کلمات، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ لنو من حتا نر اللہ جہرا، ہم تو نہیں مانیں گے تیری بات کو جب تک کہ اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھیں، یہ کتنی بے ادبی اور گستاخی کا کلمہ تھا۔ اللہ کی ناراضگی یہاں بھی ہوئی، ایسا غلط جواب دینا، اور صریح طور پر انکار کر دینا، اور خدا کی نعمتوں کا کچھ بھی قدر نہ کرنا، اور اللہ کے نبی کی بات کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھنا، خدا کے دو جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر اور رسول موجود ہیں، اور اللہ تعالی کی انعامات کی بارش ہو رہی ہے اس قوم پر، لیکن اس کے باوجود ان کی گستاخی اور بے ادبی کا یہ عالم ہے۔ اس کے برخلاف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں کا حال، جو غزوہ بدر کے اندر پہلی لڑائی جو مشرکین مکہ کے خلاف ہوئی تھی، جب ادھر جانے کا ارادہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو، مہاجرین انصار کو بلا کر کچھ ارشاد فرمایا کہ بھائی دشمن کے تعاقب کے لیے جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ بات کی، حضور خاموش رہے، عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ بات کی، آپ خاموش ہوئے۔ حضرت عمر یہ سمجھے کہ حضور کا منشاء مبارک یہ ہے کہ انصار جو ہیں وہ کچھ بولیں، مہاجرین نہیں انصار. حضرت عمر نے اشارہ کیا کہ انصار تمہارے بولنے کا وقت ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ ہماری طرف اشارہ فرماتے ہیں تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, اللہ کی قسم کر کے یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو برک الغماد تک دوڑا کر لے جائیں گے اور ہم سمندر میں دوڑا دیں گے گھوڑوں کو اور ہم آپ کے اشارے پر ہر قسم کی قربانی دیں گے اور آپ ہم کو اس طرح نہیں پائیں گے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ذہب انت وربک فقاتلا. اور مہاجرین میں سے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ یقین جانیں کہ ہم آپ کے دائیں طرف سے بھی دشمن کا مقابلہ کریں گے, بائیں طرف سے بھی, آگے بھی, پیچھے بھی, ہر طریقے سے. آپ ہم کو اس طرح نہیں پائیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا, ہم جان کی بازی لگا دیں گے. تو انصار مدینہ کے بیان پر بھی اور حضرت مقداد ابن اسود کے بیان پر بھی حضور بہت خوش ہوئے, آپ کا یہ چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ نے حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر کے اب کچھ کرو. ادھر یہ حال تھا بنی اسرائیل کا اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نصاروں کی. یہ تاریخ محفوظ ہے, یہ بخاری میں ہے اور صحیح تاریخوں میں ہے, سب موجود ہے. یہ تو اتنا فرق تھا ان لوگوں کا, دیکھ لیجیے کیسی بے ادبی اور گستاخی کے کلمات کہتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جیسا کہ تورات میں ہے, خدا کا غصہ بھڑکا. یا اللہ نے فرمایا جگہ جگہ فلما آصفونا, جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہم نے پھر ان سے انتقام بھی لیا. یہ موقع بموقع پھر سزائیں بھی ملتی تھی, اب یہاں بھی سزا ملی. اللہ کے نبیوں کا دل بہت ہی پریشان ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, قال رب انی لا املک الا نفسی واخی, میرے پروردگار میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر. بھائی جو ہے وہ میری بات مانتا ہے جیسا میں کہوں گا, اور باقی اپنی ذات پر, ان لوگوں پر میرا اختیار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اختیار تو تب ہو کوئی بات مانے, جب یہ بات ہی نہیں مانتے تو اپنی طرف سے عجز و انکسار کا اظہار کیا اور بے بسی کا اظہار کیا کہ ہم تو بے بس ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان دو آدمیوں کا ذکر کیوں نہیں فرمایا جو پہلے دو تھے کامل الایمان؟ تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کلام موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا جو کی تھی اضطرار کی حالت میں کی تھی, تنگ دلی کی حالت میں. وہ بھی ساتھ ہی ہیں لیکن وہ ان کا ذکر نہیں کیا. بھائی کا ذکر تو آ گیا لیکن تنگی کی حالت تھی, ان کا ذکر نظر انداز کر دیا گیا. تنگی کے وقت آدمی کلام مختصر کر دیتا ہے, تنگ دلی کے وقت ایسا ہی ہوتا ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں تو تیقن ہے کہ وہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں. تو وہ تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کہیں گے, خدا کا حکم ہوگا, اس کی تعمیل قطعی طور پر کریں گے. اور ان لوگوں کے بارے میں بالکل قطعی یقین نہیں تھا, ممکن ہے کہ وہ بھی بعد میں پلٹ جائیں کہ وہ نبی نہیں تھے, اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی. بعد میں یوشع علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت ملی, تو تیقن نہیں تھا. شاید وہ بھی جیسا دوسرے لوگ, وہ بارہ جو تھے ان میں دس آدمی بگڑ گئے اور انہوں نے صحیح حکم کی تعمیل نہ کی, ایسا ہی ہو سکتا ہے کوئی سختی آئے تو یہ بھی پلٹ جائیں. اس واسطے ان کو نظر انداز کر دیا. اور حضرت ہارون علیہ السلام تو چونکہ یقینی طور پر خدا کے نبی تھے, انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کرنی تھی ان کا ذکر کر دیا. یہ وجہ تھی. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جو مشائخ ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں میں تصرف کرتے ہیں, جیسا موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے بارے میں فرمایا, ایسا ہی ایک شیخ اپنے مرید اپنے شاگرد کے بارے میں یہ بات کر سکتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوگا اور وہ بھی اس چیز میں شریک ہوگا. وہ یہی بات ہے, اسی آیت سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے. اس کو اختیار ہے شیخ کو کہ اپنے مرید کو اور اپنے ماتحت کو اپنے اس کے اندر شریک رکھے, لیکن ان لوگوں کی اس کارگزاری سے موسیٰ علیہ السلام بڑے تنگ ہوئے اور ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, یہ تو فسق تھا, فسق میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے, تو معصیت تھی اللہ کے نبی کے اور حکم کو اس طریقے سے انہوں نے ٹھکرا دیا اور سری انکار کر دیا اور تعمیل نہ کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے تنگ دل ہو کر یہ عرض کیا کہ پروردگار ففرق جدائی ڈال دے ہمارے درمیان الفاسق قوم کے درمیان, ان کے اندر تو ہمیں رہنا پسند نہیں. یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام. خدا تعالیٰ انعام دے رہا ہے, اکرام کر رہا ہے, اور یہ لوگ کیسی بددلی پیدا کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جدائی کی دعا کی, فیصلہ کر دے, جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان. چنانچہ ایسا ہی ہوا, دنیاوی سزا بھی ان لوگوں کو ملی, ایک نعمت سے فی الوقت محروم ہو گئے, اور اللہ کے نبی اس واقعے کے 3 سال بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی پہلے, اور ان کے 1 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, یہ جدائی اس طریقے سے واقعہ ہوئی. قوم کو چھوڑ کر کے جانے کی بات نہیں تھی, وہ بات تو مناسب نہیں تھی, لیکن یوں جدائی واقعہ ہوئی کہ ان کے اندر رہنا پسند نہیں تھا. ایسے لوگوں کے اندر رہ کر کے کیا خوشی ہو سکتی ہے, اس واسطے یوں جدائی واقعہ ہو گئی کہ عالم ناسور سے ہی اٹھ گئے. یہ 3 سال کے اندر یہ بات واقعہ ہو گئی, یہ اسی دعا کا اثر تھا. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا قال فإنها, اللہ نے فرمایا اچھا یہ سرزمین مقدس شام فلسطین کی سرزمین محرمۃ علیہم, ان پر حرام قرار دی گئی ہے 40 سال تک. 40 سال تک گئی وہ بات ان سے. ابھی اگر یہ یاد کرتے اور ابھی جاتے تو خدا بھی ان کو قبضہ دلا دیتا, لیکن یہ سزا ملی. معصیت کے نتیجے میں حرمان ہوتا ہے نعمت سے ہمیشہ. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور روزی سے محروم ہوتا ہے. لَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ بِالذَّنْبِ او کما قال, گناہ کرتا ہے تو نعمت ملنے والی ہوتی ہے, وہ نہیں ملتی, محروم ہو جاتا ہے. سمجھیں, یہ اس معصیت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ جو نعمت ملنے والی تھی اس سے محروم ہو گئے, 40 سال تک یہ نہیں ملے گی. باقی یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان میں بڈھوں میں جتنے بھی رہ گئے تھے وہ سارے ہی ختم ہوئے. یہ بڑی عمر کے جتنے تھے, یہ پرانے غلامی کے آثار جن میں پائے جاتے تھے وہ سارے ختم ہوئے. ان میں سے کوئی بھی اس سرزمین مقدس میں نہیں پہنچ سکا, وہ سارے یہاں ختم ہوئے. اور نئی نسل آئی اور ان کے اندر تازگی پیدا ہوئی, تو 40 سال کے بعد بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں پھر وہ جہاد کیا. وہ سارے نئے لوگ تھے, نئی نسل تھی, ان پر وہ حرام کرا دی 40 سال تک تو ویسے ہی, اور پھر ایسا ہی نہیں, یتیہون فی الارض, آج زمین میں سرگردانی پھریں گی جیسا دیوانے پھرتے ہیں. یہ اس سہرائے سینا کے اندر, میدان تی کے اندر ہی 40 سال گزرے. سورہ بقرہ میں موجود ہے. اس کے باوجود بھی یہ اب سزائن کو مل رہی ہے, صحرا کے اندر ہی پھر رہے ہیں سمجھے, اور چکر مار رہے ہیں, کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کریں اور کیا نہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے روزی کا سامان وہاں بھی مہیا فرمایا, پانی کا سامان, روشنی کا سامان, خیمے پھٹ گئے تو بادل اوپر سے سائے کے لیے. ذللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى, سمجھے گی. یہ باوجود اس کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کرتا رہا. 40 سال تک تو وہ محروم ہوئے, پرانی نسل ختم ہوئی, نئے لوگ آئے, نیا خون آیا, نئے جذبات آئے, وہ غلامی کے اثرات مٹ گئے. غلامی بہت بری چیز ہے, اس کی وجہ سے یہ بری صفات انسانوں میں پیدا ہو جاتی, آپس میں لڑنا, کمینگی, بخل, معاصی, غیروں کی وفاداری, اپنوں کے ساتھ بے وفائی, یہ ساری صفات غلامی میں پیدا ہو جاتی ہیں, ضمیر بدل جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے فرمایا یتیمون فی الارض, موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی, فلا تعصوا القوم, افسوس نہ کریں فاسق قوم پر. اب نعمت سے محرومی ہے, وہ تو نعمت دوسروں کو ملے گی اگلے جو آئیں گے, یہ تو محروم ہو گئے, آپ زیادہ افسوس نہ کریں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی, دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی, جہاں مخالفوں کو اللہ نے سزائیں دی, شعیب علیہ السلام کو یہی تسلی دی, فلا تعصوا القوم الکافرین, ان کافروں پر کوئی افسوس نہ کریں, یہ تے ہی نا انجام, یا ان کو فاسق فرمایا, نافرمان فرمایا, یہ نافرمان ہیں, کفر کا اطلاق نہیں کیا کیونکہ تھے نبی کی ملت میں, گناہگار تھے, نافرمانیاں کرتے تھے, بالکل علل اطلاق انکار نہیں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے تھے, ہارون علیہ السلام, لیکن ایسی باتیں بھی کرتے تھے جو کہ نامناسب تھی, گستاخی بے ادبی والی تھی, سزائیں بھی ملتی تھی. یہ سارے واقعات ہو. الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتلو علیہم نبا ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین. واتلو علیہم, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیں حال آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حق کے ساتھ. اذ قربا, جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی, فتقبل من احدہما, ان میں سے ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. قالا, تو دوسرے نے کہا, لاقتلنک, میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا. قالا, اس نے کہا, بے شک اللہ تعالی قبول کرتا ہے متقیوں سے. لئن بسطت, اگر تو بڑھائے گا میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے, تو میں نہیں بڑھانے والا اپنے ہاتھ کو تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے. بیشک میں خوف کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میں چاہتا ہوں کہ تغوہ لوٹے تو میرا گناہ لے کر اور اپنا گناہ، بس ہو جائے گا تو دوزخ والوں سے، اور یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بزدلی کا حال ذکر کیا، دشمن کے مقابلے میں وہ تیار نہ ہوئے جہاد کے لیے اور اللہ کی نعمت سے محروم ہوئے بڑے عرصے تک. خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے بزدلی دکھائی ان لوگوں نے. 40 سال تک سرزمین مقدس سے محروم رہے وہ لوگ. تو جہاد میں بزدلی دکھانا یہ بھی بہت بری بات ہے دشمن کے مقابلے میں، اور اس کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ قتل ناحق پر دلیر ہونا یہ بھی بہت بری بات ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا حال اس مناسبت سے اللہ نے ذکر فرمایا، دشمن کے مقابلے میں بزدلی دکھانا یہ جیسا گناہ ہے اور بری بات ہے، ایسا ہی ناحق قتل کرنا بھی بہت بہت بڑا جرم ہے. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے دونوں فرقوں کے نقض عہد کا ذکر فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل نے جو عہد و پیمان تھا اس کو توڑا، یہودیوں نے بھی، جس کے نتیجے میں وہ لعنتی ٹھہرے، سنگ دل ہو گئے تحریف کتاب الہی کی. نصارہ نے بھی نقض عہد کیا تو اس کے نتیجے میں باہم جنگ و جدل میں مبتلا ہو گئے. نقض عہد کے نتیجے میں یہ ساری خرابی پیدا ہوئی، اور سورت کی ابتدا میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے اس طرح خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں عہد و پیمان کو پورا کرنا، کسی طرح بھی اس کو نہ توڑنا. دیکھو عہد و پیمان کو توڑنے سے انسان ملعون ہوتے ہیں اور بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، باہمی جنگ و جدل پیدا ہوتا ہے. یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نقض عہد سے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ نقض عہد کرو گے تو مقاتلت آپس میں ہوگی. آدم کے بیٹوں نے بھی نقض عہد کیا تو دیکھو کیسی خرابی ان میں پیدا ہو گئی. اس بیٹے نے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اس نے اس عہد کو توڑ دیا جو دین میں ضروری تھا، جس کو پورا کرنا. اس کے نتیجے میں اس پر جتنا وبال آیا اس کا ذکر اللہ نے فرمایا. ارشاد ہوتا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں، نبا نبا خبر، حال واقعہ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، ابن آدم. ابن آدم تو انسان کو کہا جاتا ہے عام ہو، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت مجاہد اور قتادہ رحمہم اللہ، یہ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹوں سے مراد یہاں آدم علیہ السلام کے سلبی بیٹے مراد ہیں، حقیقی بیٹے آدم علیہ السلام کے مراد ہیں، مطلق آدمی مراد نہیں ہیں. ابن آدم مطلق آدمی کو کہا جاتا ہے، جو بھی آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی ہو، لیکن یہاں پر مراد وہ اصلی سلبی بیٹے ہیں آدم علیہ السلام. یہ واقعہ تورات میں بھی مذکور ہے. وہ دو بیٹے, ایک کا نام حابیل ہے, دوسرے کا قابیل. عربی تلفظ میں مفسرین کرام قابیل لکھتے ہیں, اور تورات میں قائن, موٹی قاف کے ساتھ وہ بھی قائن. حابیل اور قائن کا واقعہ, یہ دونوں آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے تھے. آپ ان کا واقعہ ان کو سنا دیں, یہ بنی اسرائیل سن لیں نقض عہد کے خرابیاں کیسے ہوتی ہیں. جو جس چیز کی پابندی ضروری تھی اس کو جب توڑا اس آدم کے بیٹے نے تو کتنی خرابی اس میں آئی. تو ان کا حال سنا دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سنا دیں, آدم کے دو بیٹوں کا بالحق حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک جو واقعہ تھا, کیونکہ یہ واقعہ بجز وحی الہی کے تو صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتا. ہزاروں سال کی بات ہے, حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, آدم علیہ السلام, ہزاروں سال کی مسافت ہے درمیان میں. ان کا واقعہ سنا دیں. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا آپس میں تنازع ہوا. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بات اس طرح تھی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو پیدا ہوتی تھی تو ایک بطن میں دو بچے پیدا ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. ایک حمل سے دو بچے پیدا ہو گئے, ایک لڑکا ایک لڑکی. پھر دوسرے بطن میں بھی اسی طریقے سے تھا. آدم علیہ السلام کی جس وقت یعنی وفات ہوئی ہے, دنیا کی زندگی کا دور انہوں نے ہزار برس گزارا ہے, تو تفسیری روایتوں میں یہی مشہور ہے کہ 1000 سے زیادہ ان کی اولاد تھی. خدا تعالی کو منظور بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ نسل انسانی کو پھیلانا اور بڑھانا ابتدا تھی, تو بچوں کی پیدائش بھی اسی شرح سے ہوتی تھی. ایک حمل میں ایک بچہ بچی پیدا ہو گئے, دوسرے حمل میں ایک بچہ ایک بچی پیدا ہو گئے. اب آگے مزید پھیلاؤ کے لیے بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا. خدا نے اس کو جائز رکھا اس بنیادی اصولی طور پر, لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی کہ ایک بطن کا لڑکا دوسرے بطن کی لڑکی سے, جو اکٹھے پیدا ہوئے ہیں وہ نہیں, ایک بطن کی لڑکی دوسرے بطن کا لڑکا. اس طریقے سے وہ آپس میں ان کا نکاح کرا دیتے تھے, اور یہ ان کی شریعت میں جائز تھا بہن بھائی کا نکاح. اتفاق کی بات ہے کہ جو قابیل تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اس پر اصرار کرتا تھا کہ اسی کے ساتھ میرا نکاح. وہ ذرا شکل و صورت سے اچھی تھی, اور قابیل کے ساتھ, حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ شکل و صورت میں اتنی اچھی نہیں تھی. اس نے اصرار کیا کہ میرا اسی کے ساتھ نکاح. آدم علیہ السلام نے ان کو اس کو سمجھایا کہ یہ بات درست نہیں ہے, یہ بھی تو شریعت ہے, خدا کا حکم ہے, اس کے خلاف کیسے تم کر سکتے ہو. لیکن اس نے اصرار کیا کہ میں تو نہیں ہے, ایسا نہیں کرتا.